حدیث 1325 به حدیث داده بحث درمان اجزیه اتکرن عن سلیمان ابن سرد رضی الله عنه قال کسی سلیمانی خودش راضی بتن یا گود کنت جالسا مع النبی صلی الله علیه وسلم از جاره که انک پیغمبری صلابت خود لیبن یارینش دیبون و رجلانی یستهبان دو ظلام الویره بون خبرت گوتنا ایکودو اخذت نخوش ویت سقط اتگوتنا ایکودو فأحدهم احمر وجهه بیشتن بجا ایک شوان سرو چابت وی صور بون وانتفخت اوداجه وره سطویت وی خف بون فقال النبی صلى الله عليه وسلم بیشتن پیغمبری صلابت خود اله بن گود اینی لأعلم کلمتن هندی که ازم از گوتنک الظان لو قالها اگر وی کسی گود با ذهب عنه ما یجد بأف عجزیها جیچتن لو قال اگر وی کسی گود با اعوذ بالله من الشیطان از خو اب خودت پارزم الشیطان از دعاش خودت کم خوده خرابیا شیطانیش من دیر بکتن و شیطانی جک من دیر بکت ذهب عنه ما یجد اف عجزیها دش بی کسی چتن فقالوا له بجا صحابي چونانك و قتنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا قتي تعوذ بالله من الشيطان دعاش خدت كخد تعالى شيطان اشتبكت ضرر التنكت فقال هذه كسي هزرت كر يدبجتن أعوذ بالله من الشيطان بتهندك ديناتي لنقبت جبر ديناتي يدبجت خلت تدجهش وجبر هندي قوت وهل بي جنون ما دينتيك انك من هيا حتى ازبي اخفتني بجمل